الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھے اچھے نیتیں کر لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بل تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت ان سے مٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہیں مسکراتا ہوں۔ عصر کی نماز کا انتظار کروں گا، جن کا وضو سلامت رہتا ہے عصر تک ضرورت نہیں پڑتی، ان کو چاہیے وہ پٹی پر بیٹھا کریں صف کی پٹی پر، کیونکہ کافی تعداد ہوتی ہے جن کا وضو باقی رہتا ہے، ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری کرنی پڑے، دھکا مارنا پڑے، تو آپ پٹی پر بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ سب بنانے میں آسانی ہوگی۔ اور مناجات افطار میں بھی اس کا خیال رکھا کریں کہ فوراً ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، اس میں پھر شاید بعض دھکم پیل کر دیتے ہوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جگہ نہیں ملی تو آخر میں چلے جائیں گے، سب میں گھس کر سب بھی بعض اوقات ٹیڑھی ہو جاتی ہوگی، کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہوگی، جو بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہے بازو کا تو شرافت میں پیچھے بھی جانا پڑتا ہوگا اس کو، یہ سب اب بھی ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر واقعی خلاف شریعت کے خلاف کوئی حرکت کر لی تو آخرت میں وہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین. جاہ النبی جلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور عاشقان ماہ رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں کثیر معتکفین میں شامل، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم امید کرتے ہیں دنیا میں جگہ بہ جگہ ہمارے ساتھ شریک ہوں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ڈاکٹر جان، آپ کے بارے میں گزارش ہے، میری عمر 16 سال ہے، میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ تھیلیسیمیا واقعی ایک ایسا عجیب و غریب مرض ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ خون بنتا نہیں ہے، باہر کا خون اس کو چڑھانا پڑتا ہے. یہ بہت تکلیف دہ مرض، نہایت ٹینشن فل مرض ہے یہ. اللہ تعالی ہمارے اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صحت دے. یہ بچپن سے ہوتا ہے، عموماً شروع سے ہی ہوتا ہے. اب اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ ہو جائے. یہ کیا شیخ فانی کے حکم میں آئے گا یا نہیں؟ روزہ رکھیں، اگر کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اب رکھنے کے قابل نہیں رہتے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو توڑ دیں، ان کے پر کفارہ نہیں ہوگا. جب بھی ایسی صورت حال ہو، دن چھوٹا ہو جس میں رکھنا ممکن ہو، جیسے سردیوں کے دن ہیں، تو اس میں اس کی قضا کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف رضا اتاری ہے، میں سوڈان خرطوم میں ہوں، یہاں پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، حاجت کی اذان کا جواب دینا کیسا اور یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کیسا؟ تہجد کی اذان بھی جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ثواب کا کام ہے, دے دیا جائے. جیسے بچے کے کانوں میں بھی اذان دی جاتی ہے, اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں. اور مسجد میں آ کر تہجد بھی پڑھنا جائز ہے, تو بہت اچھی علامت ہے یہ تو کہ آپ کے خرطوم میں ماشاء اللہ تہجد کی اذان ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کہیں کہیں ہوتی ہے, نوٹ کیا میں نے, بہت کم مطلب کہیں کہیں ہوتی ہے. اس کا یعنی کہ رواج نہیں ہے ہمارے یہاں, تو اگر یہ رواج ڈالا جائے تہجد کی اذان کا تو حرج نہیں ہے. لیکن اب ہمارا ماحول اس طرح کا ہے جیسے کہ اب یہاں تہجد کی اذان دیں گے نا تو شاید لوگ سمجھیں گے فجر کی اذان ہو گئی. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں اسلامی بہنیں وہ گھر میں فجر پڑھ کے واپس سو بھی جائیں, اس کا بھی امکان ہے. تو اگر تہجد کی اذان رائج کرنی ہو تو اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے کہ یہ تہجد کی اذان ہے, فجر کی نہیں ہے. اذان سے پہلے بھی تشہیر ہو جائے, اذان کے بعد بھی اعلان ہو جائے کہ یہ نوٹ کر لیجئے فجر کی اذان نہیں ہے, یہ تہجد کی ہے, فجر کی اذان اتنے بجے دی جائے گی, تاکہ وہ لوگوں کی پھر عادت پڑ جائے گی کہ بھئی یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ فجر کی نہیں بلکہ تہجد کی ہوتی ہے. تو اس معنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تہجد کا سلسلہ عام ہو. لیکن یہ کہ جس مؤذن کو اذان کے لیے تنخواہ پر جیسے کہ ترکیب بنائی تو اجارہ کرتے وقت پھر اس کے ساتھ صراحت کرنی پڑے گی کہ تمہیں تہجد کی اذان بھی دینی ہوگی جب اجارہ کریں. ابھی اجارہ ہو گیا مؤذن کا, اب اس کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ تم کو تہجد کی اذان دینی پڑے گی, اس لیے کہ اس کا عرف نہیں ہے. یہ جہاں عرف نہیں ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں, جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے, فیضان مدینہ میں بھی نہیں ہے, پاکستان میں بھی عرف نہیں ہے اس کا, ہند میں بھی نہیں ہے, لیکن عرب ممالک میں شاید بعض جگہ, جیسے کہ یہ بھی ایک عرب ملک ہی ہے اگرچہ ہے یہ افریقہ کے اندر ہی ہے, سودان, یہ سودان کا کوئی شہر ہے خرطوم, وہاں سے سوال تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم خلیجی ملک میں رہتے ہیں, یہاں پر کام کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, کبھی دن میں بلا لیتے ہیں کبھی رات میں, تو اس صورت میں سنتوں پر عمل کس طرح کیا جائے اور فرض پر عمل کس طرح کیا جائے, ہماری اس بارے میں اصلاح فرمائیں. یہ آپ کی کوئی ایسی نوکری ہوگی جس میں ایسا ہوتا ہو, ورنہ ٹائمنگ تو ہر جگہ ہوتے, یہ شفٹنگ ہوگی آپ کی یہ الگ بات ہے. اور اگر اسی طرح کا ادارہ ہے بھائی اتنے دن رات کو کام کرنا ہے, اتنے دن دن کو کام کرنا ہے, یہ تو یہاں بھی ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے, یعنی فیکٹریوں وغیرہ میں, تو جہاں جہاں اس طرح کا نظام ہے تو یہ جو بھی ہو وہ طے ہونا چاہیے اجارہ کرتے وقت. تو یہ اب یہ کہ فرض کیسے ادا کریں, سنتیں کیسے ادا کریں, یہ تو سوال بنتا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اجارہ جو نوکری کرتا ہے اس کو بھی فرض ادا کرنے سنتیں ادا کرنی ہے, جو نہیں کرتا اس کو بھی کرنی ہے, تو وہ اپنا رستہ نکال ہی لیتا ہے. اگر نائٹ ڈیوٹی ہے تو اس میں نمازیں آتی بھی نہیں ہیں, جیسے عشاء کی نماز کے بعد کسی ڈیوٹی شروع ہوتی ہو اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے پھر تو کوئی نماز ہی نہیں آئی اس میں, ان مانو کر تو وہ بالکل ہی تو مسئلہ نہ ہوا اس کے لیے. اسی طرح وہ اگر دن کو ہے تو جو نمازیں آتی ہیں وہ تو نمازیں ڈیوٹی چھوڑ کر بھی پڑھنی ہوں گی. اگر ایسی نوکری ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ایسی نوکری ہی پھر جبکہ وہ نماز ترک کر دیتا نوکری کی وجہ سے تو نوکری ناجائز ہو جائے گی, تو نوکری فوراً چھوڑنی پڑے گی. ایک بھی نماز قضا کرنے کی نوکری کی وجہ سے اجازت نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ سب آپ نے غور کرنا ہے. جو خدا خلیجی ملک میں روزی دیتا ہے وہ آپ کے وطن پاکستان میں بھی وہی دیتا ہے. تو اگر خلیجی ملک میں فرض نمازیں چھوڑنے والی ہی نوکری پر آپ مجبور ہیں تو فوراً چھوڑ دیجئے اور پاکستان آ جائیے, فیضان مدینہ میں آ جائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جیسے ہمارے ملک کے اندر ہی جہاں جہاں جس پر جماعت واجب ہے, یعنی کسی فیکٹری کے اندر کسی دکان پہ کام کر رہا ہے, قریب میں اہل سنت کی مسجد موجود ہے, جس بنیاد پر اس پر جماعت واجب ہوتی ہے, تو بعض افراد جو ہے ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں کہ جنہیں جماعت کی اجازت نہیں ہوتی. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر سیٹ کی طرف سے جماعت کی اجازت نہیں ہے تو کیا ایسی نوکری کرنا درست ہوگا؟ ہاں, جبکہ وہ نماز سے واقعی محروم بھی ہو جاتا ہے, بھلے سیٹ کی اجازت نہیں ہے اور وہ فرض نماز با جماعت پڑھنے میں کامیاب ہو رہا ہے, تو اس کو پڑھنا تو ہوگا ہی, یہاں سیٹ کا حکم نہیں مانا جائے گا, بلکہ وہ مخلوق کے حکم پر خالق کا حکم جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے. نماز کا آ گیا تو بس وہ پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے, نہ ماں روک سکتی ہے, نہ باپ روک سکتا ہے, نہ سیٹ روک سکتا ہے. تو اب یہ کہ وہ نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے اور چھوڑنا پڑ رہا ہے اس کو, تب تو یہ نوکری ناجائز ہو جائے گی, ایسی نوکری نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. جیسے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ خلیجی ممالک میں, عرب ممالک ہیں, وہاں ہمارے پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں نمازوں کا رجحان میں نے زیادہ دیکھا ہے, واللہ اعلم نمازوں کا رجحان بہت ہے. تو اس لیے کوئی ایسی نوکری ہو جس میں نماز کی اجازت نہ ملتی ہو تو یہ شاذ و نادر ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسے جراثیم اب پڑ گئے ہیں, تو نمازوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہی عرض کر رہا تھا بابا, اصل میں جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ یہ اصل چیز ہے, کیونکہ جب ہم اس طرح کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر دنیا بھر کی لوگ ہوتے ہیں اور جو مسلمان ہوتے ہیں مسجد میں نظر آتے ہیں, لیکن جن جن ممالک کے اندر واقعی جماعت سے نماز پڑھنے یا نماز ہی نہ پڑھنے کا رجحان ہے, وہ ان ممالک میں بھی مسجدوں میں کم نظر آتے ہیں. تو اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ ہو, اب یہاں کون روکتا ہے؟ اچھے خاصے لوگ یہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے جی, ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. ابتدان فجر کی نماز میں رش ہوتا ہے پہلے روزے کو, اس کے بعد کم ہو جاتا ہے, مغرب کی نماز میں رش ہوتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے, اور آج بھی جیسے کہ اتوار ہے, ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ گھروں پر بیٹھی ہوئی ہو, عصر کی نمازوں کا وقت ہوگا, لیکن وہ جذبہ جماعت کا ملے تو بات ہے نا بابا. اور رات ہفتے کو رات کو بڑے شہروں میں خاص کر باب المدینہ جیسے کئی علاقے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں, خاص کر ہفتے کو رات کو اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو پھر وہ نمازوں میں بھی معاذ اللہ وہ کئی ہے کہ سو کر گزارتے ہوں گے. تو جماعت سے نماز کا جذبہ نصیب ہو جائے تو پھر آسانی ہے, ایسا نہیں ہوتا بابا. نماز قضا ہو جاتی اس کا بھی افسوس نہیں ہوتا, یعنی نمازی ہوتے ہیں لیکن قضا ہو جانا اس کا افسوس نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ نماز کا فجر کا وقت چونکہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے نا, طلوع آفتاب سورج کی جیسے پہلی کرن باہر نکلی نماز کا وقت ختم ہو گیا, نماز قضا ہو گیا, کوئی پتا نہیں ہوتا. یہ دیکھا ہوا ہے کہ لوگ مسجدوں میں وہ آتے اور بس نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور ٹھٹ کے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سورج نکلا نہیں نکلا کب نکلے گا, یہ کوئی اس کا یہ اہتمام نہیں ہوتا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ اپنے محلے میں وہ مسجد میں لال بتی جلتی تھی طلوع آفتاب کے وقت, چند بار فیضان مدینہ میں شروع تو کروائی تھی لیکن مجھے لگتا نہیں کہ جلتی ہو, یہ کچھ دن جلتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے, ذہن ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کا کچھ پتا چلے. پتا جلتی ہے کہ نہیں جلتی حاج امین؟ جلتی ہے جی بابا, جلتی ہے. کئی مساجد میں میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے بادامی مسجد میں دیکھی تھی اپنے بڑے پاپا, یہاں بھی لگی ہوئی جلتی, جلتی ہے نا جی بابا, بیچ میں بجھ بھی جاتی تھی اب جل رہی ہے استقامت کے ساتھ. اللہ کرے وقت پر جلائی جاتی ہو اور وقت پر بجھائی جاتی ہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے الحمدللہ. اس طرح کا سافٹ ویئر وغیرہ آتا ہے پاپا کہ وہ نمازوں کی ٹائمنگ کے ساتھ جیسے ہی وہ مکرو وقت شروع ہوگا وہ خود ہی لائٹ جل جائے گی, واہ, اور جیسے ہی وہ مکمل ہوگا میں جس جگہ پر ہوں مسجد. آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں نا, یہ سسٹم مسجدوں میں لگ سکتا ہے؟ نہیں, یہ سسٹم تو اپنی جگہ پر موبائل فون میں اپلیکیشن اس طرح کی آ سکتی ہیں رضوان بھائی. تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہم باپا بھی بیان کر رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, سب سے بنیادی چیز تو جذبہ ہے نا. اب موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون رکھنے کا جذبہ ہے. ابھی پتا چلا یہ موبائل مارکیٹوں میں ابھی بھی رش ہوتے ہیں اور وہ میوزیکل ٹیون اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں ڈلواتے ہیں, طرح طرح کی اپلیکیشنیں ڈلواتے ہیں, طرح طرح کے سافٹ ویئر ڈلواتے ہیں. تو وہ جس کو گانے سننے ہیں, فلمیں دیکھنی ہیں, وہ ان کے پاس موبائل فون میں وہ جو چاہیں کروا لیتے ہیں. مگر جس کو نماز با جماعت کا جذبہ ہو, نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو, وہ پھر اس طرح کے اہتمام بھی کرے گا, یار یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. کسی صورت میں اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکوں, نماز کی نگہبانی کر سکوں. جو نماز کی نگہبانی کرتا ہے, اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی نگہبانی اور نماز کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے والا بنائے. ذہن ہو جائے نا باپا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلے یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے واقعتا جو ہے وہ یعنی جذبہ مل جائے کہ نماز پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ رسول نے مجھے حکم دیا ہے, اپنے ذہن کے مطابق نہیں ہے. افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح بولے ارے یار اللہ نے قبول کرنی ہے نصرت پڑھ لو, یار اللہ قبول کرنے والا ہے. جس اللہ نے قبول کرنی ہے اس اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے, اسی طریقے پہ چلنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. بے شک یہ جملے بھی غفلت والے اور بہت جرات والے جملے, کیونکہ اپنے طور پر غفلت کرنا اور پھر اس طرح کی بات کرنا. صلوا علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, مجھے میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے عوابین کی نماز کے لیے کہا ہے, تو جو ہم مغرب کی دو رکعت سنت کے بعد مغرب کی دو رکعت نفل جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کیا اس میں وہ بیٹھنے کی نفل شامل ہوگی یا نفل کھڑے ہو کے پڑھنا شمار نہ ہوگا؟ ذرا مجھے وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی مجبوری کے نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز تو ہے, لیکن ثواب آدھا ملتا ہے. جیسے مغرب کے دو سنت پڑھ کے دو بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہوتی ہے بعضوں کی, تو یہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے. یہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے, اس طرح زہر کی, اس طرح عشاء کی, یا جب بھی نفل پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. تو اب یہ کہ جیسے دو سنتیں آپ نے پڑھی اور پھر دو دو کر کے چار بیٹھ کر پڑھ لی نفلیں, تب بھی یہ عوابین تو ہو گئی, وہی ثواب کا مسئلہ ہو گیا, اس سے کھڑے کھڑے پڑھا جائے. تو دو دو رکعت کر کے پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. مغرب کی تین فرض پڑھ لے, پھر دو سنتیں پڑھ لے, پھر دو دو کر کے مزید دو نفلیں پڑھ لے, چار نفلیں پڑھ لے, یہ چھ ہو جائیں فرضوں کے بعد. مغرب کی تین رکعتوں کے بعد چھ رکعتیں ہو جائیں تو یہ عوابین ہو گئی. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ایک سلام کے ساتھ بھی چھ پڑھی جا سکتی ہیں. چھ رکعت نماز کی ایک ساتھ کہ میں چھ رکعت نماز پڑھتا ہوں, اب یہ چھ رکعتیں نماز اس نے نیت باندھ لی, ہر دوسری رکعت پر التحیات اور درود پڑھے. پہلی, تیسری اور پانچویں میں ثنا, اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے. جو چھ رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے, یہ بھی طریقہ. لیکن افضل وہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھے, آسانی بھی اسی میں. چھٹی رکعت میں کوئی نماز میں فساد ہو گیا, نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے چھٹی رکعت میں, اب واپس اس کو چھ رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. تو دو دو میں یہ پھر آسانی ہوگی نا کہ دو میں اگر کوئی فساد یا ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو پھر دو ہی پڑھنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میں نے ایک دن دیکھا تھا میرے گھر میں کام ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے پیسے برس رہے تھے اور اس رات کو میرے کو 1000 روپیہ جیب میں پڑا تھا تو پیسے میرے 1000 روپیہ جیب میں خود ہی آ گیا تھا اس کا ذرا آگاہ کر دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل ہوتا یہ کہ جو دن بھر میں جو خیالات ہوتے ہیں نا بعضوں کا تو خواب میں آ جاتے ہیں. اب جیسے کوئی بے روزگار ہے تو وہ نوکریاں ڈھونڈتا رہے گا, رات کو اس کو نوکری مل جائے گی, تو کبھی یہ کہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ نوکری لینے کے لیے جائے گا وہ منع ہو جائے گا, تو یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ. اسی طرح جس کو مالدار بننے کا شوق ہوگا کہ بس چھپر پھاڑ کے مل جائے مجھے, تو ہو سکتا ہے وہ نوٹوں کا برسات بھی دیکھ لے. اب رہے کہ جیب میں 1000 روپے آ گئے تو یہ کہاں سے آئے, تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ خود 1000 روپے رکھ کر بھول گیا ہو, یہ ایک امکان ہے. اچھا پھر بھی خود بخود واقعی آ گئے, اب یہ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کا مسئلہ کیا ہوگا, خود بخود جیب میں آ گئے. اللہ عالم اس حوالے سے تو پتہ نہیں خود بخود آئے ہوں تو اس کا کیا بنے گا, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ خود بخود آئے ہوں. بات وہی ہے جو آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمائی ہے. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ وہ ظن غالب لائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے دیے ہیں کسی کام کے لیے, اب رکھ کر وہ بھول گیا کہ مجھے کس کام کے لیے ملے تھے, تو آپ خود بخود آ گئے تو اللہ عالم. مجھے وہ تھے کسی اور کے نے خواب میں یوں لگا کہ اپنے نے صبح اٹھے تو لگا اپنے جو ہے نا نہیں ہوا نا, جیسا کہ وہ دستے غیب کا بھی تصور تو ہے نا, قدرتی مل تو جاتے ہیں بعض اوقات. اس نے اب اس کا حکم کیا, اگر جن نے ڈالے پھر تو رکھ نہیں سکتا, جنات تو چوری کر کے لاتے ہیں. اب دیکھیں نہ رکھنے سمجھے تو یہ اس لیے اس کو اب اس ان 1000 روپیوں کا حکم کیا ہوگا. نہ رکھنے والی باتیں کم سمجھ میں آئیں گی. آئیے کہ اپنے بولیں گے نا کہ وہ یہ تو غیبی مدد ہے, انعام ہے, کرامت ہے, کرشمہ ہے, یہ تو برکت والے ہیں گے, تو یہ تو جلدی سمجھ میں آئے گا یہ جواب. واپسی کرنے کی آپ باتیں کرو گے تو یوں تو بےچارے کا دل بوجھ بوجھ سا جائے گا. لیکن جو حکم شریعت سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت, اسے لکھ لو, معلومات انشاءاللہ کریں گے. ہے دلچسپ, یہ تو مدنی خبروں کا حصہ بن جاتا ہے لیکن اب جواب ہی نہیں بن پڑا اس کا. اسی طرح وہ راہ چلتے میں بھی مل جائیں اگر راہ چلتے میں مل جائے, اس کو بھی بولتے ہوں گے کہ یار مل گیا, سرانے مدینہ سے آ رہا تھا پریشان تھا تو جیب میں پیسے نہیں دے گا, راہ پہ مل گیا سیڑھی پر. ہاں دیر بھی نہیں لگی, فیضان مدینہ کی سیڑھی پر مل گئے. وہ بےچارا جس کے ملے ہوں گے وہ ڈھونڈ رہا ہوگا اور وہ اگلا باہر نکل کے دھمال کر رہا ہوگا میرے کو مل گئے, کرم ہو گیا, کرم ہو گیا, باہر مدنی باہر ہو گئی. تو اس طرح جو زمین پر یہ پڑے پیسے مل جائے نا تو یہ اگر اپنی نیت سے اٹھایا کہ میرے کو کرم ہو گیا, یہ تو اس طرح اٹھانا ہی اس کا گناہ ہے. اور اس پر مزید واجب یہ ہے کہ آپ اس کے مالک کو تلاش کریں اور جب مالک ملنے کی امید نہ رہے, اتنا ڈھونڈا مالک ہی نہیں ملا, تب جا کر اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لیں. اب رکھ سکتا ہے نہیں یار, یہ تو غصب کے حکم ہے, خود نہیں رکھے گا یہ, بلکہ یہ اس کو خیرات کرے گا, صدقہ کرے گا, دیکھ لیجئے. اور جو ہے غصب والا نا یہ اس میں جیسے وہ ڈاکو لوٹتا نا, یہ اس طرح کا اس کا مسئلہ بن گیا, اپنی نیت سے اٹھایا. جو اگر اپنی نیت سے نہیں اٹھایا ویسے اٹھا لیا تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہیں رکھ دے جہاں سے اٹھایا, بلکہ افضل یہ کہ مالک تلاش کرے. اور اب مالک تلاش کرنے کے باوجود جب امید نہ رہی کہ مالک اب نہیں ملے گا, تو اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لے ورنہ کسی فقیر کو دے دے. یہ لقطے کے پیسے یہ مسجد کی پیٹی میں بھی ڈال سکتا ہے, مدرسے میں بھی دے سکتا ہے. لیکن اب بھی مالک اگر مل گیا, چاہے 100 سال کے بعد ملا, تو وہ لوٹانے ہوں گے, اس کو دینے ہوں گے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ڈھونڈا کیوں نہیں ملے, یا اب گئے تمہارے نہیں, یہ دادا گیری نہیں ہوگی, دینا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر کسی فقیر کو دے دیا ہے تب بھی اسے یہ بھی ادا کرنے پڑیں گے, یا اب دادا گیری نہیں کر سکتا. اب وہی ہم نے جو مسئلہ بتایا, خود نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ غصب کے حکم میں, وہ جیسے ڈاکو لوٹتا ہے یہ غصب ہے نا, تو یہ آپ کو یہ کرم سمجھ کے جو اٹھایا تھا نا, یہ کرم نہیں ہے, یہ ڈاکوؤں کی طرح لوٹا ہوا مال ہے جو آپ نے اس نیت سے اٹھایا کہ مجھے مل گئے. تو اس کے مالک کو اگر تلاش کیا, مالک نہیں بھی ملا, بہت تلاش کیا, اتنا تلاش کیا, لکھ کر لگا دیا, کچھ بھی یعنی کہ ترکیب کر لی آپ نے, اب نہیں ملا, تو اب بھی خود یہ نہیں رکھ سکتا بلکہ کسی فقیر کو دے دے. فقیر ہے تب بھی خود نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ لوٹ کے مال کی طرح ہے, فقیر کو دے دے. توبہ بھی کرنی ہے کیونکہ اس نے اٹھایا کیوں اپنی نیت سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں, مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرے قدم میرے رب عز و جل کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکروں کے دوران ہمیں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا سننے کا موقع بھی ملتا ہے, اور الحمدللہ ہی عز و جل کثیر عاشقان رسول کو توبہ کی بھی سعادت ملتی ہے. الحمدللہ وقتاً فوقتاً اجتماعی طور پر بھی توبہ کرائی جاتی ہے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں یا مدنی چینل پر موجود ہیں, آئیے ہم بھی مل کر توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور وہ عاشقان رسول جو پہلے سے کسی سلسلے سے داخل ہیں, چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, شغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم میں ڈرامے, گالے باجے, بے پردگی, وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میں محمد جاوید گوجرا سے میرا تعلق ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مارکیٹوں میں بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہے, ایسی حالت میں ایک دکاندار اپنی نگاہوں کی کس طرح حفاظت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. رمضان المبارک ہی میں عورتوں کی بھرمار نہیں ہوتی, سارا ہی سال رہتی ہے. اب چاہے ایک عورت ہو یا ہزار عورتیں ہوں, نگاہوں کی حفاظت تو کرنی کرنی ہے. اور یہ بازار میں خیر کثرت ہوتی ہے, گھروں میں بھی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت تو رہتی ہے. گھر میں بھی نامحرمہ ہوتی ہے, جیسے بھابھی ہوتی ہے نامحرم ہے, تو اس سے وہ نگاہوں کی حفاظت کرنی کرنی ہے. تو یہ کہ نگاہ نیچی رکھ کر بات کرنے کی عادت بنائے, نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنائے, جس کو ہم آنکھوں کا قفل مدینہ کہتے ہیں. تو اسی لیے یہاں بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں بیٹھے بیٹھے بھی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنائے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے اجنبی یا نامحرمہ سے بات کرنے کی نوبت آ جائے یا اسی جگہ سے گزر ہو, تو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے, ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مدنی پھول بڑا پیارا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے بابا کہ نارملی طور پر عورت بے پردہ عورت سے نگاہیں بچانے کی جیسے سوچ ختم ہو جاتی نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے کہ سامنے عورت آ گئی, اب اس سے بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اور اگر نظر نیچی کریں تو عورتیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گی. تو بھائی اس سے کیوں میں نگاہیں نیچی رکھوں جب اس نے جب یہ خود ہی بے پردہ آ گئی ہے, تو میں اپنی نگاہوں کو بچا کر کیا کروں گا؟ اچھا پھر میں کو بوڑھی نظر سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں, مطلب نارمل جیسا ٹی وی کی اسکرین پر دیکھیں, چاہے دکان کی کسی کرسی پر بیٹھی ہوئی دیکھیں یا مارکیٹ میں چلتی پھرتی ہوئی دیکھیں, تو دیکھ رہے ہیں وہ عورتیں گھوم پھر رہی ہیں, تو کیا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں, ہم یوں کر لیں, ہم یوں کر لیں؟ تو عورتوں بے پردہ عورتوں سے اس طرح نگاہیں بچانا, ان کے معاملے میں اپنی نگاہوں کو بچانے کے حوالے سے جو سوچ ہونی چاہیے, ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ سوچ اٹھتی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. ایک جیسے وبا چلی ہے کہ اب عورتوں سے مطلب نگاہیں بچانے کا کوئی رجحان نہ رہا, بے پردہ عورتوں سے غیر محرم عورتوں سے, کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دلیل تھوڑی چلے گی. اب یہ کہ کوئی دکان کھلی چھوڑ دے اور اس پہ بالکل کھلی چھوڑ کے چلا جائے, تو اب کوئی اس لیے اس پہ چوری کر لے کہ کیوں کھلی چھوڑ کر چلا گیا, میں کیا کروں, اس کا قصور ہے, میں تو چوری کروں گا, یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. بلکہ ہم چوری سے بچیں گے, تو اسی طرح اگر کوئی عورت بے پردہ آ گئی تو یہ کیوں آ گئی, اب تو میں دیکھوں گا اس کو, یہ ٹھیک ہے, یہ قیامت کے دن جواب دے دیں اور کیا پتہ چلے گا. قیامت دن جواب دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. بری نیت نہیں ہے نا اس کی, تو اچھی نیت سے بھی تو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نا. نہیں ہے نا, عورت تو عورت ہے, نہیں دیکھنا منع ہے, بس حکم شریعت ہے خلاص. تو ہم کتنی نگاہیں نیچے رکھیں, ان کو سمجھاؤ نہیں کیوں آتی ہیں, ان کو بھی تو سمجھاتے رہتے ہیں. یوں یہ نہیں مانتی, تم مان جا, جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ, جو نہیں مانے گا وہ پھر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمیں تو اپنی کرنی ہے نا, جیسے کہ یار اب کوئی نماز نہیں پڑھتا, چھوڑو میں بھی نماز نہیں پڑھتا, کوئی بات ہو گئی یار, 99% مسلمان نماز نہیں پڑھتے, اب کیا 1% جو ہے وہ نماز چھوڑ دے گیا, چلو میں بھی نہیں پڑھتا. یار کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کہ اگر لاکھوں یا کروڑوں مسلمان نماز چھوڑ دیں تب بھی نماز میں کوئی معافی کا رعایت بھی نہیں ملے گی, فرض ہی رہے گی. جو پڑھے گا وہ کمائے گا, جو نہیں پڑھے گا وہ گنوائے گا. تو اسی طرح اگر یہ لاکھوں عورتیں بے پردہ ہو گئیں تو اس سے ہم نے تو اپنی آنکھوں پر پردہ رکھنا ہی رکھنا ہے, ورنہ تو پھر یہ کہ تو نظام درم برم ہو جائے گا, اور ہو گیا واقعی یہ سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ مرد عورت بلا تکلف وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, باتیں کرتے ہیں, مذاق مستری کرتے ہیں, بے تکلفی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے شریعت میں, یہ حرام ہے. اور میری نیت خراب نہیں ہے یہ بھی دلیل درست نہیں ہے, اس دلیل سے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس آنکھوں سے بد نگاہی کی لذت کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بعض اوقات یہ خوف خدا والی باتیں بھی مانتے تو ہیں, شاید سنتے تو ہیں, مگر شاید یہ دل میں اترنے کے لیے راستہ نہیں پاتی یہ باتیں. اس قدر لذتوں نے اپنا گہرا تنگ کر لیا ہے, اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے حوالے سے بڑا مطلب کہ نازک دور ہے, بڑا نازک دور ہے. اللہ امان والا حفیظ, اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے اور آزمائش میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 51 میں ہدایہ جلد 4 صفحہ 368 کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے, جو شخص شہوت کے ساتھ کسی اجنبیہ کا حسن و جمال دیکھے گا, قیامت دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اب وہاں کہہ دینا کہ بے پردہ کیوں گھومتی تھی, معاذ اللہ, تو ہے بڑا سخت عذاب. اس لیے اس سے بچنا ہی ہے. اور یہ ایک جوان مرد کسی عورت کو دیکھے اور کہے کہ میری نیت صاف ہے, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بتی تو روشن ہوگی, بلب تو روشن ہوگا. ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو اگر واقعی کوئی نہیں ہے اس کو خواہش اور پھر بھی وہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, غیر عورت کو, کزن کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, ان سب میں پردہ ہے. اس طرح دیور, بھابھی, جیٹھ, ان میں پردہ ہے, بینوئی, سالی میں پردہ ہے, چچی, تائی, ممانی, ان سے بھی پردہ ہے, ان کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھروں میں بے تکلفیاں ہیں, اس سے بچنا دشوار ہے, ناممکن نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, اب گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے, اپنی نگاہوں کی حفاظت پر دیکھیں نہیں اس طرف, بچائیں اپنے آپ, کپڑوں کو بھی نہ دیکھیں, اس کے نگاہیں بچائیں, تکلف بھی نہ ہو, اس سے بات بھی نہ کریں, جب تک بند پڑے آپ سے بات بھی نہ کریں, بات کریں تو وہی یعنی کہ ایسے انداز میں نہ کریں کہ جس سے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے. ذہن بنانا پڑے گا کہ دور نازک ہے نا, اس دور میں نیکی کے راستے پر چلنا واقعی دشوار ہے, مگر اس دور پر نیکی کے راستے پر چلنے والے کے لیے ہم مت اچھا گمان نہ رکھیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زبردست اجر و ثواب ملے گا, اور وہ اس نازک دور میں اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. چاہے وہ بد نگاہی کا موقع گھر میں ملتا ہے تو بچے, ٹی وی کی اسکرین پر ملتا ہے تو بچے, دکان پر ملتا ہے تو بچے, بازار میں ملتا ہے تو بچے. بس ذہن یہ بنا لیجئے کہ میں نے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا, اور یہ حکم قرآنی ہے. اپنے گھر کی باتیں تو نہیں کرتے اپنے, جیسے بولتے آ رہی ہے ملا مولوی بس ایسی باتیں کرتے ہیں, سب چلتا ہے کچھ نہیں چلتا, اللہ رسول کا حکم چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے, پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے, بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ آیت بہت طویل ہے, اس کا میں وہ آنکھوں کے تعلق سے جو اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں, اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یہ کب؟ ہر وقت. تو یہ ہر وقت کے لیے یہ آیت نہیں ہے, بلکہ اس کی تفسیر میں یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہر وقت نیچی رکھیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر کوئی ہر وقت نیچی نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن کب نیچی رکھنا ضروری ہے, یہ وہ سوال کے ضمن میں یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سوال ہوا تھا جب تو یہ ان مسلمانوں کو حکم ہوا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اب اس کی تفسیر شامل کرتا ہوں خزائن العرفان سے, اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. مسائل, مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت یعنی چھپانے کی جگہ ہے, اس کا دیکھنا جائز نہیں, اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندھی کا بھی یہی حکم ہے, مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹ کا دیکھنا بھی جائز. اور حرہ اجنبیہ, اب سب حرہ اجنبیہ ہی ہیں, اب وہ باندیوں کا اور غلاموں کا دور نہ رہا, یعنی آزاد اجنبیہ عورت. اجنبیہ اس کو بولتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو, نامحرم ابھی اسی کو بولتے ہیں. اور حرہ اجنبیہ کے تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے. مگر بحالت ضرورت قاضی و گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے. اور اگر کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے. اور طبیب کو موضع مرض یعنی مرض کی جگہ کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے. مسئلہ امرد لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے. اب یہ کہ عورت کے لیے جو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اس کے تحت بھی یہ لکھا ہے اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں. اور پھر حدیث شریف بھی ایک نقل کی گئی ہے. بہرحال یہ کہ بازار کے تعلق سے سوال ہوا کہ عورتوں سے کیسے نگاہیں بچائیں. قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. کہ یہ موقع قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے کا خاصو فیصدی موقع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج یوم قفل مدینہ بھی ہے اور جو آپ ابھی ترغیبات ارشاد فرما رہے ہیں آج شروع ہونے والا ہے. آج جاری ہے بابا. اتوار نہیں آج. آج اتوار. بابا اسٹارٹ کر لیا ہوگا نا جنہوں نے تو کر لیا. وہ تو ماہ قفل مدینہ والوں کا تو جاری ہے لیکن یوم قفل مدینہ آج مغرب سے شروع ہوگا. جی آج مغرب. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے ایک آنکھ والا آدمی. اس میں بھی نگران شورا کا یہ وی سی ڈی بیان تھا اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے تحریری گلدستہ بھی عطا فرمایا ہے. آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس میں بھی ایک بہت اچھا مواد شامل ہے اور اس بیان کو بھی وی سی ڈی کے ذریعے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں. اور اگر اس بیان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو تحریری صورت میں بھی یہ بیان مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. حدیث یہ بھیگو رکھا کر حدیث یار پوچھے آج کرا مجھے یہ رسالہ زیادہ زخیم نہیں ہے نارمل رسالہ ہے. میرا خیال ہے وہ 8-10 روپے 12 روپے کا ہوگا. صفحات نمبر بھی اگر بیان کر دیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے پڑھنا. سوال چلائیں آپ. تو یہ ایک آنکھ والا آدمی ہے نا نام بھی کہتا عجیب و غریب ہے. پھر آدمی کی بھی ایک آنکھ اور اس کو یار ہے رسالہ پڑھنے والا رسالہ. تو یہ اس کے صفحات نمبر وغیرہ یہ حدیث پوچھ رہے ان کو بھی یاد نہیں ہوگا مکتبے والوں کو بھی. ذرا سینکڑوں ہزاروں کتابیں. یہ ہوگا میں عرض کروں گا 8-10 روپے کا ہوگا زیادہ زخیم نہیں ہے. 48 صفحات کا. ہاں بس تو یہ ہوگا 12 روپے کا. اور یہ تو مطلب آدھے گھنٹے میں پڑھ لیا جائے گا تقریبا. کیا خیال ہے کوئی ترکیب ہے خرید فرما لیں گے انشاءاللہ. کون کون خریدے گا 2-4 آدمی بس یہ خرید لے اس کو پڑھے اللہ کرے مکتبے پہ ہوں معلومات کر لیں گے تو شاید ہوں گے ہو سکتا ہے. یا اس کو بھی کوئی نہیں پڑھ کر سنانے کی ترکیب ممکن ہو تو 48 صفحات زیادہ سوال بابا او پڑھن حاجی امین مصروفی پڑھنے کی ترکیب ممکن ہے اس کو سنانے کی؟ جی بابا ہو تو سکتا ہے نا. اب کل تو خاموش شہزادہ آج جی ترکیب تھی. یہ سب سننے والے کیسے بنے یار؟ بےچارے سنتے نہیں ہیں, حلقوں میں بیٹھتے نہیں. اس وقت بھی دیکھو میں باہر مصروف ہے بس, لیکن کم تعداد ہے مصروف ہوں گی, سوئے ہوئے کچھ ادھر ادھر لا تعلقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتا. اب یہ کوالٹی ہوتی ہے بابا, دلچسپی نہیں ہوتی. ایک تربیتی اجتماع میں آپ نے جو ترتیب بتائی تھی کہ اس کو مختلف حصوں میں جب سنانے کی ترکیب تھی تو زیادہ فائدہ ہوا تھا. جی جی. تو ایک دو ذمہ داران سے مشورہ ہوا تھا کہ اگر اس کو ہم تین حصوں میں خاموش شہزادہ رسالہ جو ہے وہ جیسے اگر ہمارے مدنی قاعدے کا ایک حلقہ لگتا ہے, پھر اس کے بعد ایک بیان ہوتا ہے, اور پھر اثر میں جو ہے وہ ہمارا دعائیں یاد کرنے کا جو حلقہ ہے, ان تین حصوں میں خاموش شہزادہ جو ہے وہ ہم بآسانی سن سکتے ہیں. جی جی. تو حصوں میں ہونا چاہیے, تین میں چار میں یا بارہ بارہ صفحے کر کے سنائیں. جی بابا. تو جتنا کم ہوگا تو دلچسپی رہے گی. یوں اس کو بھی چلا لیں, اس کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی کم ضرورت نہیں ہے زبان کے مقابلے میں. یہاں مسجد میں بیٹھ کر بھی بد نگاہی سے بچنا مشکل ہے, تو امرت تو آ ہی جاتے ہیں اس میں, امرت کو دیکھنا جائز ہے, لیکن اگر نعوذ باللہ گندی لذت کے ساتھ دیکھتا ہے, دیکھنے سے گندی لذت آ رہی ہے تو یہ حرام ہے دیکھنا, تو جاننا میں لے جانے والا کام. تو اس لیے اس سے بھی نگاہیں نیچی رکھ کر ہی بات کریں, بلکہ سبھی سے اگر نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنے کی عادت بنائیں گے نا تو یہ فائدہ ہو جائے گا, ورنہ ایک کے ایک سے پھر دشواری ہوتی ہے, عادت ہی پڑ جائے کہ جب بھی بات کریں نگاہیں نیچی ہوں. فرض واجب نہیں ہے, عادت بنائیں گے تو نگاہوں سے یعنی حفاظت کی عادت بڑھے گی آپ کی. ذرا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, تو جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ڈالیں. ادھر ادھر یہ پریشان نظری ویسے بھی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پریشان نظری اچھی بات نہیں ہے, بلا ضرورت یوں دیکھتے نا, یہ پریشان نظری کے لادی ادھر ادھر دیکھنا, یہ ادھر بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہوں گے, یہ پریشان نظری یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کی پذیرائی نہیں ہے, بلکہ ہر فضول نظر کا قیامت کا حساب ہوگا. یہ لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی. کیوں دیکھا؟ جواب اپنے سے بن نہیں پڑے گا, یقیناً کوئی نہیں دے سکتا جواب. اللہ ہم کو بے حساب بخش دے, توبہ کرتے. تو جتنا ہو سکے نگاہ نیچی رکھ کر بیٹھنے کی, چلنے کی, گھر میں بھی نگاہ نیچی, اکیلا ہو تب بھی نگاہ نیچی, اللہ کرے عادت پڑ جائے. وہ کفل مدینہ کا چشمہ بنا لیں, میرا تو استعمال کفل مدینہ کے ہی چشمے کا ہے, بغیر کفل مدینہ کے چشمہ ہے ہی نہیں میرے پاس, استعمال نہیں کرتا, یہی کرتا ہوں. لکھنے پڑھنے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آٹومیٹک کفل مدینہ کی ترکیب بن جاتی ہے. اب یہ میں نے باہر ملک میں بنوائے تھے, ضرورت پڑی تھی وہاں, تو کانچ بہت یعنی کہ عجیب نکلا, اس میں گرینڈنگ نہیں ہو سکتی. وہاں تو نہیں ہوئی, یہاں بھی منع کر دیا کہ اس میں گرینڈنگ نہیں ہوتی. یہ کانچ یعنی کہ کوالٹی اچھی ہے اس کی, تو اس پر میں نے کیا کیا, میں نے اسٹیکر لگا لیا اندر سے, اس کی اسٹیکر لگا لیا ہے, تو یہ کہ اپنا وہ گرینڈنگ کا ہی کام مل گیا نا, ترکیب بن گئی. تو یہ کانچ کے ون تھرڈ حصے پر لگائیں, ادوات پہ نہیں, ایک تیائی حصے پر لگائیں. یہ ایک تجربے اور مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. گرینڈنگ بھی میرا خیال ہے ون فورتھ پر ہی کرتے ہیں, خالی فارمولیٹی ہوتی ہے تھوڑی سی کرتے ہیں. چلو یہی سی ناما میں کرتا کانو مامو سر. ہماری میمنی کی کہوت ہے, نام ہمیں کرتا کانو مامو سارا, یعنی مامو کا نہ ہونا تو مامو ہو ہی نہ, چلو کانا بھی یہ ہے تو یعنی کسی کا کانا مامو تو ناراض نہیں ہو جائے. یہ کہاوت ہے, کانا بہت چالاک ہوتا ہے, یہ کانا کو نکارا نہیں ہوتا, عموماً کانے چالاک ہوتے ہیں. جب بھی یہ کہنے کہ وہ ابھی کوئی بیٹا ہوا تو ناراض ہو جائے گا, اس کی بھی کہاوت ہے. لیکن بہرحال وہ کہ وہ بھی انسان ہوتا ہے, وہ چالاک بہت سمجھدار ہوتا ہے, بے عقل نہیں ہوتا کانا. ایک آنکھ والے کی بھی بات ہوئی ہے نا, تو وہ بھی ایک آنکھ والا ہی تھا نا, لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, اس لیے میں لفظ کانا اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے, اور ان کا کارنامہ تھا جس سے انہوں نے آنکھ نکال دی تھی, اپنے خود نکال دی تھی جوش میں. وہ کیسا جذبہ تھا, یہ آپ پڑھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے گا. حکایت ہے یہ باقاعدہ, بہت عجیب و غریب حکایت ہے. نیک آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب فرما دے رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب. اعتکاف کی بہاریں ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بڑا سنہری موقع ہے. ایک متقف نے پچھلے سال اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد یہ بات بیان کی کہ یہ پہلا رمضان تھا کہ میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اب دیکھیں فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی موجود ہیں, اب یہ پورا رمضان یہیں گزارنے کی نیت سے آئے ہیں, تو امید ہے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں یہ میں نے سبحان اللہ بولا یار یہ واپس لے لیتا ہوں, ارے نہیں واپس لے لیتا ہوں, گڑبڑ ہو گئی, رونگ نمبر ہے. اس لیے کہ یہ پہلا رمضان ہے کہ میں نے بدنگاہی نہیں کی, تو یہ گناہوں کا اعتراف ہے کہ زندگی بھر بندگاہی کرتا رہا ہوں اس بار نہیں کی, تو یہ کارنامہ نہیں ہے. مگر یہ کی توبہ کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں. مگر یہ اعتکاف میں رہنے کے لیے ایک انہوں نے اپنا وہ بتایا کہ اس اعتکاف کی برکت سے کہ میں مسجد میں رہا ہوں اور میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں, بد نگاہی نہیں کی. ہاں تو اگر پچھلی توبہ کر لی ہے تو سبحان اللہ. اللہ علم بابا, لیکن یہ اظہار جو ہے اس کا اگر دوسروں کی عبرت کے لیے تو سبحان اللہ. لیکن بابا فیضان مدینہ میں بالخصوص اعتکاف میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا اسلامی بھائیوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے, اور اس طرح کی کیفیتیں جب انسان کی پیدا ہوتی ہیں تو وہ اس کو اپنے گناہوں کا احساس گویا کہ جیسا ہو چکا ہوتا ہے, یار میں نے غلطیاں کر دی ہوں, پھر ہو سکتا ہے توبہ بھی کی ہو لیکن کسی چیز کی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے. جی البتہ یہ بہاروں میں لکھا کریں کہ میں نے پچھلی اگر توبہ کر لی ہے تو, اور باہر لکھنے بیٹھے اور توبہ کی توفیق مل جائے تو اس وقت توبہ کرنے اور لکھ دیں گے میں نے توبہ کر لی. البتہ لگے ہاتھوں ابھی تو توبہ کر ہی لینی چاہیے اگر سن رہے تو. آج تک ہم نے, لیکن ہم تو سب سن رہے ہیں, سبھی کریں ہم. آج تک ہم سے جتنی بھی بدنگاہیاں ہوئی ہیں ہم ان سب سے توبہ کریں, آمین. ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں ہماری توبہ پر استقامت عطا فرمائے, آمین. اللہ ہم پلٹ کر پھر گناہ نہ کریں, آمین. پلٹ کر پھر ہم بدنگاہی نہ کریں, آمین. کاش اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے, ہماری آنکھوں کا ایسا کفل مدینہ نصیب ہو جائے, آمین. اللہ کی نافرمانی کا سن کر ہی ایک کاش ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. نہ نہ نہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتا, ایک کاش. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی کرم سے امید ہے کہ وہ ایسا کرم کر دے اور ہمیں ایسا جذبہ نصیب کر دے کہ اس کی نافرمانی کا سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ پہ ہلنا شروع ہو جائیں اور اس کی نافرمانی کے قریب نہ جائیں. ایک کاش وہ کریم کرم کر دے. تو اگر قسمت لکھی جا رہی ہو نا, اور اگر جیسے کہ مجھے اختیار دیا جائے کہ تمہیں آنکھیں دی جاتی ہیں لیکن بندگاہی میں تم پڑھو گے, یا اگر تم بولو تو تم کو اندھا بنا دیں, تو میں اندھا بننے پر ہاتھ رکھوں گا, کیونکہ وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے. اندھا سے اللہ تعالی کرم فرما دے بس کہ ہماری آنکھیں کہیں ہمیں جہنم میں نہ لے جائیں. یہ سب کے جذبات ہونے چاہیے. اندھے کو تو بشارت ہے نا, بدنگاہی کرنے والے کو بشارت نہیں ہے. اندھے کو بشارت یہ کہ, یعنی یہ مضامین احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں لوں اور وہ صبر کرے تو اسے جنت دوں گا. مگر ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں کہ ہمیں بدنگاہی سے بچا لے اور یہ آنکھیں بھی سلامت رہے کہ ہم تیرے نیک بندوں کی زیارت کریں, قرآن کریم کی زیارت کریں. تو کرم کر دے تو مکہ دیکھیں, مدینہ دیکھیں, کعبہ دیکھیں, گنبد خضرا دیکھیں, ماں باپ کی رحمت کی جذبے کے ساتھ زیارت کریں, تو وہ میں نے مبالغے کے ساتھ کہ اگر یہ طے ہے کہ آنکھیں ملیں گی اور بدنگاہی بھی ہوگی تو پھر آنکھیں نہیں چاہیے, پھر اندھا صحیح ہے. اب اگر کوئی کسی جگہ پر ہر طرف سے اوپر سے آگ پھینکی جا رہی تو کیا ہم آگ میں نہ لیں گے, بچنے کی کوشش تو کریں گے نا؟ بے شک. اب جب ہر طرف سے بد نگاہیاں کرنے کے حملے ہو رہے ہیں تو ہم کیا خود کو سپرد کر دیں بد نگاہی کرنے کے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ہم بچنے کی کوشش کریں بالکل, یہ دلیل نہیں چلے گی نا کہ وہ میں کیا کروں, مجبوری ہے سب. ٹی وی پہ کون سی مجبوری ہے؟ کوشش جاری رکھیں. ٹی وی پہ بیٹھے آپ کو کون سی مجبوری ہے؟ نہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مدنی چینل ہے, اس پہ کون سی عورت آتی ہے؟ نہ بھی ہو مدنی چینل تب بھی کیوں دیکھیں؟ کیوں دیکھیں؟ گناہ بھرا چینل. کوئی آئے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور ہم مطلب کہ باولیوں کو اس کو دیکھتے رہیں, کیا ضرورت ہے ہم کو دیکھنے کی؟ نہ دیکھیں. ہمیں اپنی آنکھوں کو بچانا ہے, ہمیں جنت میں جانا ہے. اس کی آواز بھی خطرناک ہوتی ہوگی, وہ جو عام چینلوں پہ آتی ہوگی, ذرا اچھی آواز خوش آوازی والی کو لاتے ہوں گے, لوچدار نرم اور دل لبھانے والے انداز میں وہ بولتی ہوگی. اگر وہ کڑک آواز میں بولی اس کو نوکری رکھے گا کون؟ خود کو بچانے کی کوشش سے بچنا ممکن نہیں. کسی چینل پر بولے مذہبی بیان کرتی عورت مرد سنے اور فتنے سے بچ جائے, یہ ممکن لگتا نہیں ہے. اندھا بھی کسی چینل پر کسی عورت کی تقریر نہ سنے, یا آنکھوں کی بولے میں حفاظت کر کے اس کو سنتا رہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. عورت کی آواز بھی عورت ہے باہر شریعت میں لکھا. تو یہ تو بیان, تو یہ ترنم اس میں ایک مقصود, جیسے بیان ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے, بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے, یہ سب سمجھتے ہوں گے. تو وہ بیان جب کرے گی تو اس کا انداز ہی الگ ہوگا, یا ڈسکس کرے گی تب بھی اس کا انداز نرم اور لوچداری ہوگا, جس کی قرآن کریم میں صاف ممانعت موجود ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ پیسے کے لالچیوں کو جو عورتوں کی نمائشیں طرح طرح کے انداز میں کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے جہنم کا سامان ان کے گھروں میں جا کر دے رہے ہیں. بھلے مجھ پر لاکھ غصہ کریں, اس پر بھی پھنسیں گے کہ تمہیں کوئی مطلب ہے نہیں کہ اچھی بات بتائے, نیکی کی بات بتائے تو تم کو غصہ آتا ہے. کہ نیکی کی بات بتانے والے سے غصہ کرنا یا اس سے ناراض ہونا, یہ تو مزید بربادی والی بات ہے. بلکہ جو نیکی کی بات بتاتا ہے یقیناً یقیناً یقیناً وہ ہمارا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے تو کم از کم اس کو برا نہ بولیں کہ اس کا کیا مفاد. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں, در حقیقت یہ آیت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقولہ ہے جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے, کہ جب ان کی قوم نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی, ہلاک ہو گئی, عذاب نازل ہو گیا, تو جب یہ گزرے اور ان کی لاشیں پڑی تھی تو آپ نے جو ارشاد فرمایا, اس پر آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا, پارا 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 79, اس میں 7 لکھا میں بھول گیا ہوں, کنفرم یہ پارا 8 ہے, میں بھول گیا ہوں. پارا 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 79. ترجمائے کنزول ایمان, اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں. یعنی ہم نے تمہارا بھلا چاہا, تمہارے لیے بھلائی کی باتیں کی, لیکن تم بھلائی کی باتیں کرنے والے, تمہاری بھلائی چاہنے والوں کے تم غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں. یہ مذمت ان کافروں کی گئی. تو یہ کافروں کی گویا یعنی کہ وہ شان بے نشان ہے, شان ہلاکت نشان ہے, کہ جو بھلائی کی بات کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے. یہ مسلمان کی شان نہیں. تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ چند سکوں کے لیے عورتوں کی نمائشیں مت کرو, اور مسلمانوں کو جہنم میں جانے کا سامان مت. 100% اسلام کے مطابق کام کرو, اللہ روزی میں برکت دے گا, تمہارے لیے غیب سے دروازے کھول دے گا. اب اس مولانا نے اجازت دے دی اور اس مولانا نے اجازت دے دی, یہ مولانا نہیں ہوتے, منڈا نہ ہوتے جو اس طرح کی اجازتیں دے دیتے ہیں خلاف شریعت. کیونکہ آج کل تو بڑے ماڈرن بھی تو مولانا پڑے نا, ٹائی کوٹ شوٹ بوٹ چٹٹ بٹٹ, یہ بھی چل رہا ہے. یا بعض لوگ یہ پیسوں کی خاطر نرم فتوے دے دیتے, ان کی بھی قیامت کے دن بہت ہلاکت ہے. کہ ایسوں نے امت کو بہت برباد کیا ہوا ہے, تباہ کیا ہوا ہے. کہ یہ ان لوگ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم دین کے اہل نہیں ہوتے لیکن ان کو حاصل ہو جاتا ہے, یہ پھر بربادی کرتے ہیں. جی ہاں, یعنی اس کو میں اس مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ بیج ہے, بیج بیج کا کام ہے کھلنا, پودا نکالنا اور پھل دینا. اب کوئی بیج وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں میٹھے میٹھے آم دیتا ہے, وہ گٹھلی ہے, وہ بیج ہی ہے اس کا, تو میٹھے میٹھے آم دیتا ہے. کوئی بیج ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوے کسیلے پھل دیتا ہے, زہریلے پھل دیتا ہے, ہوتا بیج ہے. تو یہ بیج یوں سمجھو کہ ہر فرد کے اندر ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں اگرچہ کھول کے بیان کر رہا ہوں تفصیل, لیکن میں سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بیان کردہ ایک روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں. امام غزالی نے جو بیان فرمایا یہ وہ ان کا خلاصہ. تو ہر ایک کے اندر بیج ہوتا ہے. اچھا, اب رہا علم, تو علم کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بارش کی مثال دی. علم بارش ہے. تو اب بارش جب برستی ہے اور زمین میں جیسے بیج ہے, تو وہ بیج بارش سے وہ کھلتا ہے, تو اگر وہ بیج اچھا تو اچھا پھل دیتا ہے, برا ہے تو برا پھل دیتا ہے, جس کی مثالیں دی میں نے. تو اسی طرح علم بھی بارش ہے. تو وہ انسان پر جب نازل ہوتی ہے, جب وہ علم حاصل کرتا ہے یا اس کو علم حاصل ہوتا ہے, اندر جو بیج ہے وہ کھلتا ہے اور پھل دیتا ہے. تو کسی کو وہ علم جو ہے وہ بیج اچھا ہوتا ہے, نیک پرہیزگار اور خوف خدا والا بنا دیتا ہے, اور کسی کے اندر وہ بیج شر والا ہوتا ہے, برائی والا, اب وہ کھلتا ہے. تو اب وہ بارش, وہ علم کی بارش جو ہے, اس کی برکت سے یا اس کی وجہ سے وہ بیج کھلتا ضرور ہے, لیکن اب وہ چونکہ وہ بدبخت ہے, بدبخت محروم ہے, تو وہ بیج جو اس کے اندر سے برا پھل لاتا ہے, تو پھر یہ اس طرح کے لوگ بک جاتے ہیں اور اس طرح مسائل کرتے ہیں, اور کبھی وہ بد مذہب کی صورت میں ابھرتے ہیں, کبھی بالکل مرتد بن کے وہ نکل آتے ہیں, کبھی پیسوں کی وجہ سے بک کر خوشامت کرتے ہیں اور نرم فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں, غلط مسئلے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجاہت, یعنی کہ اس کی ظاہری شباہت کی وجہ سے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. کبھی وہ پیسوں کا لالچی ہو جاتا ہے, کبھی وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے, کبھی اور مطلب یہ وہ آفتیں ڈھاتا ہے. ہوتا ہے عالم لیکن وہ تباہی مچاتا ہے. اس سے بڑھ کر میں کیا مثال دوں, ابلیس آپ کے سامنے شیطان, اس کے مقابلے میں تو شاید ہی کوئی علامہ اب بھی ہو. اتنا بڑا علامہ تھا یہ, اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کا بھی استاد بن بیٹھا تھا. معلم الملکوت اس کو کہا گیا, فرشتوں کا استاد, فرشتوں میں واس کہتا تھا, فرشتہ نہیں تھا, تھا جن, لیکن اتنا علم اور اس کے پاس تقویٰ تھا. لیکن کیا ہوا, اس کا بیج جو تھا نا وہ رنگ لایا اور آخر کار اس میں کڑوا پھل نکلا, اور اس میں وہ لعنتی الی یوم الدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توک, لعنت کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. کانا من الکافرین مکافر رسول گیا تھا عالم, اب بھی وہ عالم ہے, علم تو ہے اس کے پاس, لیکن وہ ڈوب گیا. غلام احمد قادیانی بہت بڑا علامہ تھا, ویسی تحریریں لکھی ہے کہ وہ پلے نہیں پڑتے, تو ہارڈ لکھا تو ادق مضامین لکھے, لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, تھا عالم, برباد ہو گیا. تو اس لیے مطلب عالم ہونا اور ہے, عالم دین ہونا اور ہے, اور عالم باعمل ہونا وہ اور ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عالم باعمل بنائے کہ ہم کسی بھی قیمت پر بکے نہیں, غلط مسئلہ نہ کریں, غلط مسئلہ نہ بتائیں, غلط لوگوں کی یہاں میں ہاں کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں, دو ٹوک بات کریں. عالم کا منصب یہی ہے کہ بادشاہ بھی سامنے آ جائے اور اس کو دو ٹوک حکم شریعت سنائے, اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کرے, اس کو کوئی مسئلہ اور بتائے, ایک ہی مسئلے کا اس طرح وہ رخ بدلتا رہے, چہرہ دیکھ دیکھ کر اور دولت دیکھ دیکھ کر سرمایہ داروں کے لیے اور حکم شریعت بیان کر دے, غریب کو ڈرا دے اور حکم بیان کر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور علماء حق ایسا نہیں کر سکتے, نہ وہ ایسا کرتے ہیں. علماء حق اور چیز ہے, علماء سو اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ علماء سو برے علماء کے سائے سے ہم کو بچائے, اچھے سنی علماء کے قدموں سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے, آمین, اور انہی سے وابستہ رہیے, آمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے باپا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما یہلک ھذہ الامۃ کل منافق ذی علم, کہ جو سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو ہلاک کرنے والے وہ اہل علم ہوں گے جو منافق ہوں گے. الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ رکھے. صرف اور صرف آپ سنی علماء سے وابستہ رہیں, آپ فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ, اور عالم باعمل ملے تو بس اس کا قدموں میں پڑے رہیں, ہٹے نہیں. اگر بے عمل عالم ہو اور ہو سنی حق بات کرتا ہو تو مخالفت اس کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, بغیر یہ کہ میں نے جو صحبت کی بات کی تو وہ عالم باعمل کی صحبت ہو, خوف خدا والی شخصیت کی صحبت ہو, جس کی باتوں سے ہماری آخرت بہتر بنے, ہمارے ہم نیک بنے, پرہیزگار بنے, اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والے بنے, جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم بچیں, ایسوں کی صحبت ملے تو مدینہ مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کی بارے میں سوال ہے, ایک اسلامی بھائی بد نگاہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے, مگر شیطان ایک اور وار کرتا ہے کہ گھر میں نامحرم رشتے داروں کا تذکرہ ہوتا ہے یا بچوں کی خالہ کا تذکرہ ہوتا ہے, تو اسلامی بھائی کے دل میں بالکل سی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے اور اپنی محارم سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے. پاپا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں, اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. یہ تو واقعی جو آپ نے بیان کیا تو بہت خوفناک ہے. بدنگاہی ضرور حرام ہے لیکن بد دماغی یہ بھی تو خطرناک ہے, جبکہ قصدن, ہاں ویسے اگر تذکرہ کان میں پڑ گیا اور لذت پیدا ہو گئی دل میں اور وہ استغفار کرتا ہوا ہٹ گیا, توجہ ہٹا دی, تب تو کوئی گناہ نہیں ہے, کہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے. اب وہ بات ہوئی, اب یہ لذت لینے لگا وہ گناہگار ہے, اس کو لذت نہیں لینی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے گندا وسوسہ آیا تو وسوسہ آیا, بیچارہ بے بس ہے, اس میں بھلے وہ کیسے گندے کام کا اس کو وسوسہ آیا, بے بس ہے, لیکن اب اس گندے وسوسے کی وجہ سے اب ٹیسٹ لینا شروع کر دیا, اس نے لذت لینا شروع کر دیا, اس میں گم ہو گیا تصور میں, تب تو مطلب یہ مارا گیا. نہیں, یہاں تک کہ لکھا ہے کہ منکوہا سے خلوت میں کسی غیر محرم کا تصور لانا یہ بھی ناجائز ہے. یہ میں نے اس لیے وہ الفاظ لیے کہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں, کہ اگر ایسے آتے ہیں وسوسے, ایسے مواقع ہیں, امرت کے وسوسے سے آئیں گے. اب اس میں لذت میں منبک ہوگا تو گناہگار ہوگا, تو بھگا اس کو, دفاع کر اس کو, توجہ ہٹائے, تو اب یہ گناہگار نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال ایسے موقع پر جب غیر محرموں کی یا کزن کی یا بچوں کی خالہ کی بات ہو رہی ہے, تو چونکہ بچوں کی خالہ جو ہے وہ جس کو سالی بولتے ہیں عرف عام میں ہم, تو اس میں بچوں کی خالہ میں شاید سب نہ سمجھتے ہوں, تو یہ اس طرح کی جب باتیں ہو غیر عورتوں کی, تو بچوں کی خالہ سے ہمیشہ کے لیے شادی چونکہ حرام نہیں ہے, اس لیے بھی غیر عورتیں, یہ ذہن میں رکھے گا, یہ ان میں بے تکلفیاں ہوتی ہیں آپس میں, بہنوئی اور سالی یعنی بچوں کی خالہ میں بے تکلفی ہوتی ہے, یہ حرام ہے اس طرح ان سے لذت ایک دوسرے سے لینا, تو اس سے بچنا ضروری ہے. کبھی ایسا کیا ہے تو توبہ واجب ہے, اور فوری توبہ واجب ہے. تو ایسے موقع پر بس وہاں سے ہٹ جائیں, باتیں نہ سنیں, اور لاہور شریف پڑھے, استغفار کریں, استغفر اللہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے بچا لے, اللہ سے فریاد کرے اور ہٹ جائے وہاں سے. ایسی جگہ ایسے دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں یہ آوازیں نہ آتی ہوں ان باتوں کی, یا اگر اتنا پاور فل ہے چلتی ہے تو ٹاپک چینج کروا دیں کہ یہ یہ یہ نہیں کرو, یہ بات نہیں کرو میرے سامنے. تو جو مضبوط ہوتے ہیں ان کی چلتی ہے تو یہ سب کر سکتے ہیں, یہ سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے. تو جان ہی چھوڑ جائے, تذکرہ ہی ختم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ درس حیا جو ہم آج مدنی چینل پر سن رہے ہیں, اللہ کرے یہ درس حیا یہ ہمارے گھر گھر کے اندر رچ بس جائے. کاش گھر کے جو مطلب جو کرتے دھرتے ہیں وہ اگر یہ درس حیا کو پکڑ لیں اور اس طرح کے معاملات گھر میں نہ ہونے دیں. باپ اگر اپنے بیٹے کو بازار بھیجے تو جہاں کاروبار کرنے کے طریقے سکھاتا ہے وہاں درس حیا بھی تو سکھا دے. اسی طرح گھر کے اندر جب پرورش ہم کرتے ہیں بچوں کی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح کے جیسے کہ اگر ہم درس حیا دیں گے کہ بعض بچے جیسے کہ اسکول یا مدرسے سے آتے ہیں تو گھر کے اندر وہ قاری صاحب کا نام نہیں لیتے تو وہ اپنی مس کا یا آپی کا نام آپا جو ہوتی ہیں ان کا نام نہیں لیتی, والد صاحب کے آگے کہ نہیں نہیں وہ غیر عورت ہے میں ابو کے سامنے نام نہیں لیتی, تو وہ فلاں ہے تو میں امی کے سامنے نام نہیں لیتی. تو اس طرح کے جب بچوں کی مدنی سوچ بنے گی کہ ہمیں مطلب امی ابو کے آگے بھی مطلب غیر مرد یا غیر عورت کا نام نہیں لینا, تو شروع سے چونکہ اس بچے کے ذہن کے اندر ہم نے حیا کا بیج بو دیا, اب جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ جب وہ غیر مرد اور عورتوں کے موقع نہ ہونے کی مناسبت سے ذکر سے بچتا رہا تو وہ ان کے ساتھ کئی اور چیزوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکتا. ماشاءاللہ, یہ تو اب اس کا کیا کریں, یہ نعت خوان آ گیا باجی باجی, اور فلاں نعت خوان آ گیا, اور فلاں مبلغ آ گیا, وہ نام لیتے ہوں گے, اس کا کیا. نعت خوان تو مبلغ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ترنم سے بولتا ہے, ذہن بنانے کی ساری بہنوں کو سننا بھی نہیں چاہیے ان کی نعتیں, تو بہت پرانا نسخہ دیا ہوا ہے مرحوم نعت خوان حاجی مشتاق کی, سنیں یہ جو زندہ نعت خوان ہے نا ان کی سننے میں تو وہ 100% خطرہ ہے, 100% مبالغہ, 99.9 خطرہ ہے. ناجائز تو نہیں کہہ رہے آپ, ناجائز نہیں کہہ رہا, خطرہ بہت ہے. حدیث شریف میں نا وہ ہدی خان جو تھے پہلے ہدی پڑی جاتی تھی نا اونٹوں کو بھگانے کے لیے, تو ایک صحابی انجشا رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش آواز تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا تھا نا کہ اس کی آوازیں نہ سنیں, انجشا کو منع فرمایا تھا کہ یہ عورتوں کی موجودگی میں نہ پڑا کرے, ان کی آواز بہت دلکش تھی. اعلیٰ امام اہل سنت تو بابا عورتوں کو نازک شیشیاں کا ہے نا. جی ہاں, تو یہ عورتیں بھی تو بے حیا ہے نا, بچوں کو منہ بند نہیں کر دیتی کہ مت لے اس کا نام, یہ سن کر پتہ نہیں کیا کیا لذتیں لیتی ہوں, کوئی کچھ کسی کا بھروسہ نہیں ہے. شروع سے بچوں کا ذہن بن گیا ہے مدنی ذہن, ہر مبلک کا نام پتا ہوگا ہمارے گھروں میں, ہر نعت خوان کا پتا ہوگا, آئستانی بہنوں میں سب پتا ہوگا, یہ حالانکہ میں 20 دفعہ منع کر لیکن ہوگا پتا. اور یہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور دعوت اسلامی کے چینل کے حوالے سے ہمارے بچوں کو پوچھتی ہوں گی کہ یہ کون پڑھ رہا ہے نعت, کیسی آواز ہے؟ ڈوب مرو ڈوب. اسلامی بہن تم کو بولتا کون ہے؟ شیطانی بہن مت بنو, اسلامی بہن بنو. مردوں کے تذکرے مت کیا کرو. اپنے بچوں کو بچپن سے ہی درس حیا دیجئے, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پڑوس میں اذان ہو رہی ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نال محمد الیاس ہے, مجھے تعلق نواب شاہ سے ہے. مجھے بابا جان جی بارگاہ میں سوال آئے تو گھنا مانو پریشن جو سب ہی چوندا ہیں تو مجھے متھا اللہ سائیں جو کو پریشن جو جبل کرائے چھڑن یہ چون کیا برائے مہربانی ان جو مکھے سجاب عطا عنایت فرمائیں. مائک دور رکھ رکھ کے اور کچھ جلدی بولا سمجھ نہیں آ رہی. بتائیے آپریشن کا کوئی نہیں. بتائیے سندھی میں انہوں نے جو سوال کیا ہے, بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میرے اوپر پریشانی کا پہاڑ گرا دیا ہے, مصیبت کے وقت ایسا کہنا کیسا؟ اس میں اگر اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض مراد ہے, وہ اعتراض کر رہا ہے, تب تو یہ اس کے کفر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, صحیح کفر ہے. اگر اعتراض کی نیت ہے اس کی, ورنہ یہ جملہ بظاہر بالکل صریح جملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پریشانیوں کا پہاڑ گرا دیا ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ امتحانات آ رہے ہیں مجھ پر, آزمائش ہیں, ابتلا ہے, یہ جملہ تو اعتراض ہی لگتا ہے بالکل واضح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر پریشانیوں کا پہاڑ گرا دیا ہے. اپنے جو کفریہ کلمات میں سے اس سے ملتے جلتے جملے. آپ بھی ڈھونڈ لیجیے ہے یہ پڑوس میں جب عصر کی اذان ہو جائے نا تو ایسا سوال چلا جائے جو ایک آدھ منٹ میں نپٹ جائے, ایک دو منٹ میں. اب اذان کا ٹائم ہو گیا, اب مسئلہ بھی بہت عام ترین ہے, اٹھنے والے اٹھ رہے ہیں اب, یہ پتہ نہیں کیا جواب ذہن میں لے کے جائیں گے. تو ایسا نازک سوال جو ہے نا, یہ بالکل فرصت والے ٹائم میں, اس کو کثیر وقت ہو, اس کو رات میں لے لیا جائے, دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں گے پاپا انشاءاللہ. احمد بھائی اس کو دوبارہ ریپیٹ میں لے لیجئے گا. وہ ایک شعر ہے, فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. اچھا یہ سیم, یہ جملہ کہنا کیسا, یہ صفحہ 168 کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. سوال, یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. اس جملے جواب, اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر ہے. صحیح کفر نہیں لکھا, صحیح کفر اسی صورت میں ہوگا نیت پر, کہ جبکہ واقعی وہ اللہ پر مقصود ہی اعتراض ہے, تب تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی سارے اعمال برباد ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. اور اگر یہ نہیں اعتراض کا تو بھی چونکہ اس میں کفریہ پہلو نمایاں ہے, تو اس لیے اب یہ کہ اس پر واجب ہے کہ یہ توبہ کرے, کلمہ نئے سرے سے پڑھے اور تجدید نکاح کرے. اگر نکاح والا ہے تو دوبارہ نکاح کرے, یہ واجب ہے اس پر. اب اگر یہ کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو اسلام سے خارج نہیں ہوا, جبکہ اعتراض کی نیت نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.